ये मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनस्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन भवता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। ईश्वर की कृपा से असीम अनुकंपा से हम अष्टाध्याय के तृतीय अध्याय का द्वितीय पाद पर विचार कर रहे हैं। हमने अरहम 3:2:12 नंबर जो सूत्र है यहाँ तक पढ़ा दिया था कि कर्मणि कार्के उपदे अरह छात्रों पर प्रत्यय भवती। कर्म कारण पद्र से अर्ध धातु से परे अच प्रत्यय होता है। ऊपर से जो है हर तेरह रुपये मने जो 3:2:9 है इसे अच के अनुति आ रही है और अर्ह पूजा अर्थ में अर्ह पूजायाम तो कर्म कारण पद रहने पर होने पर अर्ध धातु से अच प्रत्यय हुआ। पूजा अतिथि पूजा रहा ब्राह्मणी पूजा के योग्य जो विदुषी नारी है उसको कहते हैं पूजा रहा नारी या ब्राह्मणी। ऐसे गंधम अर्थि गंधा रहा तो गंध को के योग्य जो है गंध लगाने वाली जो नारी है उसको कहेंगे गंधारहा। और मालाम अर्हति माला रहा माला धारण करने वाली जो नारी है वो माला रहा। तो यहाँ पर पूजा कर्म जैसे पूजा रहा था पूजा कर्म पद से अर्ह पूजा एवं धातु से अच प्रत्यय करके पूजा रहा है और ताप में पूजा रहा बन गया जाप ऐसे गंधारा ऐसे मालाहा। यहाँ तक जो पढ़ा दिया था शायद उसके आगे है स्तंभ कर्णयो रमिजपो स्तंभ कर्णयो रमिजपो स्तंभ कर्णयो अकारांत पुमलिंग स्तंभ कर्ण शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन है और रमि जपो पकारांत पुमलिंग रमि जप शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है पंचमी अर्थ में षष्ठी है ये समझिएगा पंचमी अर्थ में षष्ठी। तो स्तंभ कर्णयो हो स्तंभ कर्णयो सप्तमी अस्थि पत्रो पदम सप्तमी स्तंभ से ऊपर समझा कीजिएगा तो अर्थ क्या हो जाएगा जी। अच्छा पहले समास कर ले स्तंभश्च कर्णश्च स्तंभ कर्णौ ये त्रिधर योगदान हुआ और ऐसे रमिश्च जप च तौ रमि जपौ तयो रमि जपो हो ये भी त्रिधर योगदान समास है। इसलिए यहाँ प्रकार है प्रथम प्रतिकार की दोनों स्थान पर जो है त्रेतर योग द्वंद्व समास है। इसमें जो है की अनुभूति आ रही है और धातु प्रत्यय परस्य की अनुभूति आ रही है और सुपिस्थ जो है जो पीछे आपने पढ़ा तीन चार तीन दो चार में सुपिस्थ इसमें से सूपी की अनुमति आ रही है। सूपी की अनुमति 3283 तक जाता है तो सबने तो सुबंत पदरते सबंत पदरते सबने सुबंत ऊपर है कर्म काल के जन सब ये है सुबंत ही है। तो यहाँ पर अर्थ हो गया स्तंभ कर्ण इत्यतयो सुबंतयो उपपदयो सुबंत इसलिए कह दिया क्योंकि न कोई कर्म इत्यादि मैंने करण या कर्म इत्यादि कोई विशेष तो है नहीं जैसे कर्म उपद्रव्य वहां पर कहा था। यहाँ पर सामान्य रूप से कह रहे कि भाई सुबंत उत्पन्न हो तो कुछ भी हो सकता है तो स्तंभ और कर्ण सुबंत उपद्रव्य रमी और जप धातु से परे अच प्रत्यय होता है इसलिए स्तंभ कर्ण इत्यतयो सुबंतयो उपपदयो यथा संख्यम रम जप इत्येताभ्याम धातुभ्याम पर अच प्रत्यय भवति। तो या स्तम कर्णयो सुपोह उपपदयो या सुप है तो सुबंतयो उपपदयो रमी जपीभ्याम धातुभ्याम पर यथा संख्यम अच प्रत्यय होते स्तंभ उपद्रते रम धातु से अच प्रत्यय होगा और कर्ण उपपद रहते जप धातु से जो है अच प्रत्यय होगा पर में उदाहरण में जैसे स्तंभ स्तंभे रमते स्तंभे रमः स्तंभे रमते इति स्तंभे रमः और कर्णे जपति इति कर्णे जपः। तो स्तंभ और कर्ण सुबंत पद रहते यहाँ पर जो है क्रम से स्तंभे रम कर्णे जप स्तंभे जो है इसके टिप्पणी में जो लिखा है एक नंबर में उसे स्तंभ घास को कहते हैं जो घास में घूमने से सुख सुख माने वह स्तंभे रम है मैंने स्तंभे रमते स्तंभ में जो रमन करने वाला होता है उसको कहते स्तंभे रम। तो बोल रहे हाथी विशेषतया घूमने पर ही सुखी रहता है तो हाथी को ही स्तंभे रम रूढ़ी रूप से कहते हैं स्तंभे रम हाथी को कहा है अर्थात। तो स्तंभ जो है स्तंभ जो है घास के समूह जो है उसको हो गया कहते हैं और स्तंभ का वृक्षों की जो शाखा है उसको भी स्तंभ कह देते हैं स्तंभ कह देते हैं। तो स्तंभे रमते कहते हैं वृक्षों की शाखा अथवा घास के समूह में रमन करने वाला जो हाथी है उसको स्तंभे रमा कहेंगे और करने जपति करने जप कान में कुछ कहने वाला जो जप करने वाला जप जो है कहने वाला जो है उसको कहेंगे करने जप। तो यहां पर चुगलखोर को जो है करने जप करने जप कान में जो कुछ कहने वाला है कान में जो कुछ कहने वाला है उसको करने जप कहेंगे। ना चुगल खोर जो होता है इधर की बात जो उधर करने वाला जो होता है इसकी बात उसके कान में कह दिया उसकी बात इसके कान में कह दिया तो इस प्रकार तो इसलिए वो कहते हैं चुगल खोर। चुगल खोर का मतलब समझती है नदी पार्थिवन जी चुगलखोर का मतलब समझती है चुगली करने वाला ये जो है आचार्य जी। तो चुगलखोर यहाँ पर स्तंभे रम, यहाँ सप्तम्यंत सुवंत स्तंभ पद होने पर जो है रमु क्रीड़ायाम धातु से जिसे अच प्रत्यय हुआ है। अब यहाँ पर जो है भाई, जब यहाँ पर जब समास हुआ तो यहाँ पर तो लोप हो जाना चाहिए, सुपो धातु प्रातिपद के सुप धातु और प्रातिपद के सुप का तो लुक हो जाना चाहिए। स्तंभे रमता मैंने सप्तमी से सप्तमंतम सुबंतम समर्थन सुबंते समर्थ्यते, ऐसा करके हम जो है कर सकते हैं सप्तमी का योग विभाग करके। तो यहाँ पर तो विभक्ति का लुप होना चाहिए करने जप में भी और स्तंभे रमते में भी, तो क्यों नहीं हुआ? तो इसका उत्तर यह है कि तत्पुरुषे कृति बहुलम ये अथवा हलंता सप्तम्या संज्ञायाम, इससे जो है सप्तमी का अलुक हो गया है। ये जो है छठा अध्याय तीसरे पाद का पहले सातवां नंबर सूत्र निकालिए, देखते हैं। या उसके तेरहवां नंबर सूत्र तो ये हो गया कि तत्पुरुष कृति बहुलम है, 6-3-13। चलिए निकालते हैं 6-3-13 और 6-3 जो 8 नंबर सूत्र है, हलदंता सप्तम्यः संज्ञायाम, हलदंता सप्तम्यः संज्ञायाम। ये कहता है कि हलदंतात मन हलंत और अकारांत शब्द जो है हलंतात अदंतात च पुत्रस्याः सप्तम्यः संज्ञायाम विषये अलुक भवति। मैंने संज्ञा विषय हो तो हलंत और अदंत जो शब्द है उससे उत्तर सप्तमी का उत्तर पद में, सप्तमी का जो उत्तर पद जो है परे रहते जो है उस सप्तमी का उत्तर पद परे है ही, रमते उत्तर पद परे है तो उत्तर पद परे रहते सप्तमी का अलुक होता है संज्ञा विषय में। इसलिए स्तंभे रमते और करने, क्योंकि स्तंभे रमते संज्ञा विषय हो गया, हाथी संज्ञा विशेष हो गया और करने जब चुगल खोर जो है काल में जो कुछ कहने वाला जो चुगल खोर है वो भी संज्ञा विषय हो गया। इसलिए संज्ञा विषय होने पर यहाँ पर अदंत है स्तंभ और कर्ण, तो इसलिए यहाँ पर सप्तमी का अलुक हो गया है। फिर आदि गुण कर देते कोई विशेष नहीं, परंतु प्रथम वृत्तिकार जो है तत्पुरुषे कृति बहुलम इससे सप्तमी व्यक्ति का अनुरोध किया है कि तत्पुरुष समास में कृदंत उत्तर पद रहते बहुल करके सप्तमी का अलुक होता है। तो ये तत्पुरुष समास है ही, तत्पुरुष है क्योंकि स्तंभे रमते यदि आप कहेंगे तो सप्तमी या तो सप्तमी का योग विभाग कीजिए, नहीं तो उपपदमतिं कर दीजिए, उपपदमतिं अतिमंतम पदम समर्थे न सुबंते न समर्थ्यते। ये जो है उपपदमतिं है इससे भी समास हो सकता है। तो जो है पीछे जो पढ़ाया हूँ 2-2-19 नंबर सूत्र है कि अतिमंतम पदम समर्थे न शब्दांतर समित्यम समर्थते तत्व समासो भवति, जैसे कुंभम करोति इति कुंभकारः। तो यहाँ पर यह है कि स्तंभे रमते स्तंभे रमते स्तंभे रम यहाँ पर नित्य समास है, इसलिए उपपद सप्तमी सौंड से जो मैंने कहा कि योग विभाग करने के लिए वो योग विभाग मत कीजिए, वो सप्तम दंत तो है परंतु वहां पर फिर विकल्प हो जाएगा, वहां पर विकल्प हो जाएगा, इसलिए उपपद मतिंग जो है नित्य समास करता है, इसलिए उपपद मतिंग ही कीजिए। तो तत्पूर्व यह हलदंता संज्ञान सप्तम्या संज्ञान से अलुक कर दिए सप्तमी का, या तत्पूर्व से कृति बौलम तो रम जो है रम धातु जो है उससे जो अच किया तो कृदंत उत्तर पद परे है ही, तो कृदंत उत्तर पद परे रहते स्तंभ जो है उसका अलुक हो गया है, सप्तमी का अलुक हो गया, इसलिए स्तंभे रमते करने जप बन गया है। तो जप व्यक्तया वाची मानसे इससे जो है मतलब जप धातु से अच प्रत्यय हुआ, इसमें कुछ विशेष नहीं है। दोनों हलदंता हलदंता सप्तम्या संज्ञायम से अलुक कर दीजिए या तत्पुरुष कृति मौलम से कर दीजिए, दोनों चल जाएगा। आगे है शमि धातु संज्ञायाम, शमी मकारांत पुमलिंग शम शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, और धातो उकारांत पुमलिंग धातु शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, और संज्ञायाम आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, इसमें अच की अनुवृत्ति आ रही है। और धातु प्रत्यय परस्पर की अनुवृत्ति धातु तो है ही, इसमें प्रत्यय परस्पर की अनुवृत्ति आ रही है, धातु की अनुवृत्ति नहीं आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी, शमी उपपदे धातो हो, तो धातो हो मतलब धातु मात्रात्, धातु का मतलब हुआ कि शमी उपपदे मैंने शमी उपपदे धातु मात्रात् संज्ञायाम विषय अच प्रत्यय विषय पर अच प्रत्यय भवति, शमी उपपदे धातु मात्रा परह अच परो अच प्रत्यय भवति संज्ञायाम विषय, शम उपपदे धातु मात्र से परे अच प्रत्यय होता है संज्ञा विषय में से, शम करोति से शंकर, तो शम जो है अव्यय है, इसलिए प्रथम प्रतिकार कहता है शमी अव्यय उपपदे, तो शंकरोदिति शंकर शम जो करने वाला है उसको शंकर कहते हैं, शम मने कहते हैं कल्याण को सुख को, तो सुख जो करने वाला है, सुख जो करने वाला है उसको शंकर कहेंगे, सुख करने वाला मैंने सुख देने वाला, जो सुख देने वाला है उसको कहेंगे शंकर। ऐसे ही संभवती संभव, तो संभवती जो सुख होता है, सुख जो होता है तो सुख होने वाला, सुख स्वरूप होने वाला ऐसा हम कहेंगे, सुख स्वरूप होता है तथा संभव मने सुख स्वरूप जो ईश्वर है भगवान है उसको कहेंगे सुख स्वरूप होने संभव सम वाला सम होने वाला कल्याण वाला कल्याण स्वरूप वाला सुख स्वरूप वाला तो सुख स्वरूप ईश्वर उसको कहेंगे संभव। तो संभवाय ओम आपको मंत्र भी याद होगा, ओम नमः संभवाय च, तो संभवाय च संभव के लिए प्रणाम, तो संभवति संभव जो सुख स्वरूप परमात्मा है जो कल्याण स्वरूप परमात्मा है उसको मैं प्रणाम करता हूँ, तो नमः संभवाय च, ऐसे मयू भवाय च मयम भवती मैं मय भवती मयो भव ऐसे हो जाएगा, मैं उपद्रव के भू धातु से होता है, यहाँ पर तो सम कहा है तो सम्भव संभव ऐसे संवदति की संवद संवदति की संवद सम को जो बोलने वाला है, सुख का जो उपदेश करने वाला है, संवद उस ऋषि को हम कहते हैं संवद। कल्याणी की कल्याण की जो बात करने वाला है, कोई भी ऋषि कोई भी व्यक्ति कल्याण का जो बात करने वाला है, सुख का जो चतुर्वेदी बात करने वाला है, उसको करेंगे संवद। तो संभव शंकर सम और संवद तीन उदाहरण लिया है। ऐसे धातु मात्र से सभी से हो जाएगा, भू धातु से लेकर के लास्ट में वादिगंज सब से हो जाएगा। सुख को प्राप्त करने वाला संचर इत्यादि हो जाएगा, धातु मात्र से हो जाएगा। तो यहाँ पर शंकर में सम उपपद रहते दुखी करने धातु जो तनादी गण का है, इससे अच प्रत्यय हुआ है और गुण करके शंकर उरण प्रशंकर हो जाएगा। सार धातु कारण से यहाँ पर जो है गुण हो गया है। ऐसे संभव में सम पूर्वक भू धातु से सप्तम से पूर्वक संबंध में सम पूर्वक बने सम पूर्वक बने सम उपपद वह धातु से जो है पूर्वक हो जाएगा। यहाँ पर एक विशेष बात समझना है, कि एक तो ये समझना है कि प्रश्न हो सकता है कि जब धातुओं की अनुवृत्ति आ रही है तो फिर धातुओं क्यों पढ़ा, धातु ग्रहण क्यों किया। तो मैं सिर्फ दे सती आरंभो नियम था, पहले से जब धातु की वृत्ति आ रही है उसी से सिद्ध है, तो फिर धातु हो जो पढ़ करके आरंभ किया, जो फिर धातु हो पढ़ा क्यों पढ़ा, इसमें कोई ना कोई तो रहस्य होगा। इसमें रहस्य ये है कि सम उपपद होने पर संज्ञा विषय में अच प्रत्यय ही हो, कोई दूसरा प्रत्यय न हो, दूसरा प्रत्यय न हो, इसीलिए यहां पर धातु पढ़ा। जैसे उदाहरण के लिए आगे आप पढ़ेंगे, जैसे क्रियो हेतु ताथिल्यानुलोम्यशु, तो आप जो आगे जो है 3-2 209 नंबर जो सूत्र है आगे का, उस पर यदि आप देखेंगे जो हेतु ताथिल्यानुलोम्येषु, कितने नंबर सूत्र है जी, यो हेतु ताचल्य अनुलोम्येषु, ये कितने अच्छा 3-2 है, तीसरा अध्याय तीसरा पाद का 209 209 है ही नहीं। एक मिनट मैं देख रही हूँ, 209 है दूसरा अध्याय तीसरे पाद का ये तो केवल 188 नंबर सूत्र है। आगे 20 नंबर सूत्र 3-2 का हाँ 320 नंबर सूत्र जो है तो अभी जो है क्यों हेतु ताचिल्या जो है आगे भी आएगा तो ये जो है ये क्या कहता है क्री धातु से परे मैंने कर्म उपद्रव से क्री धातु से परे जो है हेतु ताचिल्य अनुलम्ब गम्यमान हो तो ट प्रत्यय होता है ना जी। तो ताचिल्य में धर्मम कर जो धर्म कर रहा धर्म करने का जिसको स्वभाव है बाला जो हो गया अर्थम को अर्थ कर रहा अनुलोम्य में हो जाएगा वचनम को वचन कर रहा मने वचन के अनुकूल कार्य करने वाला अनुलोम हो गया अनुकूल करने वाला आज्ञा करोती थी आज्ञा कर आज्ञा के अनुकूल कार्य करने वाला था शिष्य जो है। तो यहाँ पर ये है यदि धातुओं की अनुवृत्ति नहीं लाते यहाँ पर धातुओं की अनुवृत्ति यदि नहीं लाते तो फिर क्या होता फिर जो है कि जैसे शम करोति थी जैसे शंकरा इसमें जो है काशिका में देखिए काशिका में जो आप देखेंगे देखिए ये क्या कह रहा है देखो समी उपदे धातु मात्रा संज्ञायां विषये अत् प्रत्ययो भवति शंकर असंभव असंबद धातु ग्रहणम किम तो यावता धातु इति वर्तते एव जितने धातु है मैंने सभी धातु धातु ग्रहणम किम धातु ग्रहण क्यों किया तो बोलते हैं यावता धातु इति वर्तते एव जबकि मैंने धातु इसकी अनुमति आ ही रही है उनके समी संज्ञायमिति सिद्धे धातु ग्रहणम क्रिय हेत्वादिषु ट प्रतिषेधार्थम महाभाष में तो बोल रहे हैं कि ये समी संज्ञायाम सम उपदते संज्ञा में ही जो संज्ञा में अच प्रत्यय ही हो दूसरा न हो तो बोल रहे हैं कि क्रिय धातु से हेत्वादि अर्थों में ट प्रत्यय न हो ट प्रत्यय न हो इसके लिए यहाँ पर जो है ये कर जैसे शंकरा नाम परिब्राजिका शंकरा नाम शकुनिका तक्षशिला च तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि शंकरा नाम ये जो कहा कि नामक जो है शंकरा नामक जो परिब्राजिका है शंकरा नाम वाली जो है सन्यासिनी जो है या शंकरा नॉर्मली जो है शकुनिका जो है तो यहाँ पर ट प्रत्यय न हो अच प्रत्यय ही हो ट प्रत्यय होगा यदि ट प्रत्यय होगा तो क्या हो जाएगा जैसे धर्म कर अर्थ कर इत्यादि वचन कर आज्ञा कर ये बना है शंकरा तो ये हो गया ना जिस अजाद प्रसाद से अजाद से टाप प्रत्यय हो गया अतित होने से धानी जैसे धगने मात्र इत्यादि हो जाएगा ना जी जिस स्त्रीलिंग में होगा तो तित का भी तो जो है ये जो तित का जो प्रयोजन है तित जो है क्योंकि यहाँ प्रकाश का ने जो बताया है इसमें कुछ नहीं बताया बस ये इतना बता दे कि सिद्धे धातु ग्रहणम हेत्वादि अर्थ में ट प्रत्यय न हो संज्ञा अर्थ में अच प्रत्यय ही हो तो प्रत्यय न हो, तो त होने से टित होने से टित दान इत्यादि हो ही जाएगा, टित होने से जो है दीप इत्यादि हो जाएगा स्त्रीलिंग में जो भी है उसका, है ना जी, आता है। तो शोक करी अविद्या, यहस करी विद्या, तो ये न तो ये जो है टित होने से यहाँ पर ये दीप इत्यादि नहीं किया, तो अविद्या थोड़े होगा, अविद्या ही है, अविद्या है, शोक करी अविद्या माने शोक करने वाली जो अविद्या है, यशस करी विद्या, अविद्या जो है शोक करने वाली है, शोक देने वाली है, और विद्या जो है यश देने वाली है। तो यहाँ पर शोक करी जो है हेतु अर्थ में शोक उपद्रते क्री धातु, ठीक है, शोक करी हो गया ना जी, तित होने से यहाँ पर दीप हो गया है, शोक करी, ठीक है, आपने ठीक कहा, यशस करी में भी दीप हो गया, तित का तो दीप हो गया, ठीक है, परंतु यहाँ पर जो शंकरा है, शंकरा नाम की जो परिभाषा या शंकरा नाम की जो है शकुनिका है, तक्षशिला जो है, तो यहाँ पर ये संज्ञा विशेष है, तो संज्ञा विषय में विशेष में अच ही हो जिसके कारण ताप प्रत्यय हो जाए, समझ गए जी, सभी को समझ में आ गया जी आचार्य जी, तो ये है। आगे है अधिकरणे शेते, अधिकरणे शेते, अधिकरणे अकारांत नपुंसक लिंग अधिकरण शब्द सप्तमी व्यक्ति वचन है, शेते इकारांत पुल्लिंग शेती शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, क्योंकि इक्कीस को धातु सीन धातु से बन गया है, शेते स्थित प्रत्यय करके इसमें अच्छी आ रही है, सूती की आ रही है, धातु के प्रत्यय प्रत्यय की आ रही है, तो अब क्या गया अधिकरणे सुबंते उपपदे सिंह धातु पर अच प्रत्यय भवती, सिंह धातु पर अच प्रत्यय भवती, अधिकरण सुबंत उपपद रहते सुबंत, तो सिंह धातु से परे, तो खे शेते थी खशय, गर्ते शेते थी गर्तशय, खे में जो है अर्थात आकाश में जो शयन करने वाला है रहने वाला है, खे शेते आकाश में जो सोने वाला है वो खसय, तो आकाश में सोने वाला जो पक्षी हो गया उसको खसय कहेंगे, आकाश में भी सोता होगा, तो शायद वृक्ष के ऊपर जो सोता है तो आकाश ही हो गया ना, इसीलिए खसय ऐसा हो सकता है। फिर जो है ऐसे ही या आकाश में रहने वाला पक्षी या आकाश में रहने वाला क्या हो जाएगा, वृक्ष की शाखा जो आकाश में ही रहता है, इसलिए वृक्ष की शाखा भी हो जाएगा। अच्छा गर्ते शेते थी गर्ताशय, गड्ढे में रहने वाला जो है, गड्ढे में सोने वाला जो है उसको गर्ताशय कहेंगे, गड्ढे में सोने वाला जो कुछ भी रहेगा, गड्ढे के अंदर आने वाला जो खंभे इत्यादि वो भी हो जाएगा। तो इसमें है मुझे कह रहे हैं छुपी संबंधित शेती धातु अधिकरण सुगम तो पदे अच प्रत्यय होती, खे शरीर खसया गर्तशया, बस यही दिया है, कुछ नहीं है काशिका में, और विशेष तो जब पढ़ाएंगे काशिका तब होगा। तो वैसे शिव धातु का जो है सोना है, तो सोने वाला भी अर्थ कर सकते हैं, और प्रथम बस रहना अर्थ भी ले सकते हैं कि भाई आकाश में जो रहने वाला हो खसय हुआ, गड्ढे में जो रहने वाला हो गर्तशय हो गया, गड्ढे में रहने वाला चरेष्टः, चरेष्टः, चरे है इकारांत एक धातु है इकारांत पुमलिंग चरी धातु चरी शब्द अकारांत पुमलिंग सूपी की अनुमृति आ रही है, अधिकरणी की अनुमृति आ रही है, धातु प्रत्यय की अनुमृति आ रही है। क्या हो गया जी? अधिकरणे सुबंते पदे धातर धातु पर अच प्रत्यय होती चल धातु पर अच प्रत्यय होती। अधिकरण सुबंते पद रहते चर धातु से परे अच प्रत्यय होता है। कुरुषु चरिति कुरुचरः, स्त्रिया कुरुचरित होने घटित होने अभ्यप हो गया, जैसे वहां पर तो आया था तो दीप आ गया था। ये जो अभी 20 नंबर जो सूत्र है उसके कुरुषु चरिति कुरुचर स्त्रियाम चरिति स्त्रियाम कुरुचरी मग्धेषु चरिति मग्रचर स्त्रिया मग्रचरी। कुरु देश में जो विचरण करने वाला है वो कुरुचरह बन गया, स्वयं कुरुचरी हो गया। और मद्रेशु चरिति मद्रचर मद्र जो देश है उसमें विचरण करने वाला जो हो गया मद्रचरी हो गया। इसमें कुछ लिए थोड़े अच्छे दाने हो गया। कुरु प्रदेश जो है कौरव पांडव के जो है तो दिल्ली जो है दिल्ली भी जो था ना वो पहले कौरव का तो दिल्ली ही था। हरियाणा जो आज का जो हरियाणा जो है वहां पर युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र वो तो युद्ध वहां पर हुआ था। तो ये कह रहे हैं कहते हैं मतलब इतिहासकार कहते हैं यहाँ पर लिखा हुआ जो दिल्ली और मेरठ प्रदेश का जो प्राचीन नाम कुरु है। और रावी और चनाब नदी जो दो नदी है उसके बीच जो है प्रदेश को मद्र कहते हैं ऐसा इन्होंने कहा है। आगे है भिक्षा सेना दायेशु च भिक्षा सेना दायेशु तो अकारांत पुमलिंग भिक्षा सेना दाय शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन च जो है अव्यय पद है समास हो गया। भिक्षा च सेना च आदायश्च इति भिक्षा सेना दायाः तेषु भिक्षा सेना दायेषु ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। और ऊपर से अनुवृत्ति जो आ रही है चरेष्टह की अनुवृत्ति आ रही है सूत्र की आ रही है धातु प्रत्यय प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है। तो अब क्या होगा जी भिक्षा सेना आदाय इत्येतेषु सुवन्तेषु उपपदेषु चर धातु पर प्रत्ययो भवति। भिक्षा सेना और आदाय सुवन्त उपपद रहते चर धातु से पर प्रत्यय होता है। भिक्षाम चरति थी भिक्षा चर भिक्षा के लिए जो विचरण करने वाला है भिक्षा को जो घूम घूम करके अर्जित करने वाला होता है भिक्षाम चरति भिक्षा को प्राप्त करता है। चर गतो अर्थ में है गति कहते हैं ज्ञान गमन प्राप्ति को उसमें भिक्षा को जो प्राप्त करता है अर्थात भिक्षा भिक्षाम चरति भिक्षा को जो प्राप्त करता है वो कहते हैं भिक्षा चरा। और इन्होंने दिया भिक्षया चरति थी भिक्षा चर मतलब भिक्षा के कारण जो भ्रमण करता है भिक्षा के हेतु से जो भ्रमण करता है उसको भिक्षा चरा कहते हैं। तो तृतीय इन्होंने किया प्रथम गतिकार ने कि भिक्षया चरति थी भिक्षा चर भिक्षा के हेतु अर्थ में तृतीय कर दिया भिक्षा के कारण जो विचरण करने वाला है या भिक्षाम चरति भिक्षा को जो प्राप्त करता है भिक्षा को जो अर्जित करता है घूम घूम के भिक्षा चरह दोनों कर्म में भी कर सकते हैं तृतीया करके हेतु हेतु में सभी व्यक्तियां हो जाती है तो भी कर सकते हैं। और ये सेना है सेनया करती इति सेना चरह, सेना के हेतु से घूमता है कि भाई सेना के कारण, सेना के लिए घूमता है, सेना में भर्ती होने के लिए घूमता है, इसलिए सेना चरह हो जाएगा या सेना चरती। सेना में जो को जो प्राप्त करता है, सेना को जो प्राप्त करता है, सेना सैनिक जो बनता है, सेना चरह हो गया। तो सेना में भर्ती होने वाला, सेना में प्रविष्ट होने वाला जो हो गया, उसको कहेंगे सेना चरह, या सेना के कारण घूमता है, सेना के हेतु से ये हो जाएगा। ऐसे आदाय, आदाय चरती इति आदाय चरह, आदाय मैंने लेकर, आदाय चरती की आदाय चरह लेकर घूमता है। लेकर जो है चलता जो है, चर चरने अर्थ में होता है, चर गतौ चर भक्षणे, भक्षण अर्थ में भी होता है। तो लेकर जो खाता है, लेकर को जो खाने वाला है, उसको कहते हैं आदाय चरह। अर्थात जो लेकर के तो खा रहा है परंतु वापस नहीं दे रहा है। कुछ व्यक्ति के अंदर स्वभाव होता है कि दूसरियों से लेकर के खाता रहता है, चर भक्षण से जब करेंगे तो आदाय चरती, आदाय चरण लेकर खाने वाला, वापिस न देने वाला, या आदाय लेकर जो गति करता है, लेकर जो जाता है, उसको भी कहेंगे आदाय चर। यहाँ पर कह रहे हैं प्रथम का लेकर घूमता है, कुछ लेकर के घूम रहा है, तो वो हो जाएगा आदाय चर। ऐसा वो तो प्रसंग अनुसार अर्थ देखना पड़ेगा कि क्या है। तो यहाँ पर जो है भिक्षा चर, हमें भिक्षा समर्थ पद रहते चर धातु जो है, चर गति भक्षण, गति और भक्षण जो है, तो आप प्रत्यय करेंगे सेना चर आदाय चर, अपन ऐसे हो जाएगा। तो बस यहाँ पर जो है धातु जो है, यहाँ पर जैसे चर गति भक्षण हो, तो गति अर्थ में भी भक्षण अर्थ में भी है, तो केवल गति और भक्षण अर्थ में भी नहीं है, और भी अर्थ में हो सकता है। तो उदाहरण मात्र के लिए कि अनेकार्था धातवा भवन्ति, अनेकार धातु तो अनेकार्थ होते हैं, केवल इतने ही नहीं लेना, और भी अर्थ हो सकता है। चरती चलने अर्थ में भी है ना, देव दत्ता चरती चलने अर्थ में भी हो जाएगा, खाने अर्थ में भी हो जाएगा, प्राप्त करने अर्थ में भी हो जाएगा, तो इत्यादि जो है बहुत सारे हो सकते हैं। आगे है पुरोग्रतोग्रेषु सर्ते, पुरोग्रतोग्रेषु सर्ते, तो समास है पहले परिच्छेद पुरोग्र, पुरोग्रतोग्रेषु, ग्रेशु है ना जो अग्रेशु, क्या होगा इसका परिच्छेद, क्या करेंगे अग्रे जो है ना, ये क्या करेंगे अग्रे ही लेंगे, अग्रे सब तो अव्यय है ना जी, अग्रे गच्छ अग्रे चला, तो यहाँ पर अग्रे जो है ये वही लेना है विभक्ति प्रतिरूपक है, अग्रे सपने की तरह दिखता है, अव्यय सप्तमी की तरह दिखता है, सप्तमी विभक्ति विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है समझ लीजिए। तो अग्रेसर है ना, अग्रेसर तो सप्तमी ही समझिएगा। अकारांत पुमलिंग पुरोग्रतोग्र शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। ये अकारांत अग्र ही को है उसको, परंतु अग्रे ही लेना है, अग्रे है यहाँ पर जब विग्रह करेंगे, या ऐसा कर दीजिए एकारांत समझ लीजिए विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय जो है, तो एकारांत ही मान लीजिए, एकारांत पुलिंग पुरोतग्र शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन। और सरते है जो है इकारांत पुलिंग सरती शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन है। समास है पुरश्च अग्रतश्च अग्रेच पुरोग्रतोग्रय अग्रे ग्रय तेषु पुरोग्रतोग्रेषु यहाँ पर अग्रे के आगे जस आ गया और एचो आव कर दिए तो अग्रय बन जाएगा, इनको ऐ हो जाएगा इसलिए अग्रय हो गया। तो पुरोग्रतोग्रय तेषु पुरोग्रतोग्रेषु ये हुआ, इतने का योगदान हुआ इसमें। तह केंद्र किया रही है धातु प्रत्यय प्रत्यय केंद्र किया रही है, सूपि की व्यंजति आ रही है, सूपि की व्यंजति ला सकते हैं। बोलेगा पुरस अग्रस अग्रे इत्येतेषु सुबंत सुबंतेषु उपपदेषु, सुबंत को अव्यय हो तभी सुबंत होगा ही। पुरस अग्रतस अग्रे इत्येतेषु सुबंतेषु उपपदेषु श्री धातु पर प्रत्यय भवती। पुरः सरदिति पुरः सरः, अग्रतः सरदिति अग्रतः सरः, अग्रे सरदिति अग्रे सरः, अग्रे सरः। तो पुरः सरति, पुरः मतलब सामने, पुरः सरदिति पुरः सरः, सामने जो चलने वाला है उसको कहेंगे पुरः सरः, आगे जो चलने वाला पूरा माने सामने आगे। और अग्रता सरती आगे चलने वाला वो भी अग्रता सर और अग्रे सर, आगे जाने वाला आगे चलने वाला एक ही मतलब हो गया। आगे चलने वाला आगे से चलने वाला, अग्रता माने आगे से फसल है तो आगे से चलने वाला हो गया अग्रता सर, अग्रता सर आगे से फसल पत्ते हैं फसल तो आगे से चलने वाला, आगे आगे मतलब आगे से चलने वाला हुआ अग्रतः सरह। और आगे पहले मतलब पूरा मतलब पहले चलने वाला हो गया हो जाएगा पूरा सरह, पूरा पहले को भी कह देते हैं, सामने को भी कह देते हैं। पुरोहित में पूरा एनाम धरती सामने अर्थ हो जाता है, सामने इसको रखते हैं धारण करता है यज्ञ के सामने वह भारत यज्ञ को पूरा एनम मन यज्ञ को सामने धारण करता है इसलिए वह पुरोहित होता है। तो पूरा पहले चलने वाला या सामने चलने वाला, आगे से चलने वाला और आगे चलने वाला यह हो गया। तो अग्रे शब्द एकारांत जो है निपातित है, निपातित है तो एकारांत पुमलिंग कर दीजिएगा। ये तो पूरा सरा यहाँ पुरुष उपग्रह तेजी धातु से प्रत्यय कर दिया, ऐसे जो है उसको गुण प्राप्त हो, गुण हो मतलब गुण होता है तो सरह बन जाता है। तो अग्रता सरह आगे तरह इसमें बताओ कुछ भी नहीं है। आगे है पूर्वे कर्तरी, पूर्वे सरनाम पुमलिंग पूर्वस्मिन, पूर्वे पूर्वे पूर्वस्मिन सर्वक मतलब विकल्प से होता है पूर्व में संज्ञा व्यवस्था में इत्यादि कहा था। तो पूर्व है पूर्व शब्द यहाँ पर ये नहीं कहेंगे सर्वनाम नहीं कहेंगे, कोई पूर्व है, पूर्वस्मिन होता था, पूर्व है अकारांत पुलिंग पुरुष और सप्तमी वचन है, कर्तरी अधिकारांत पुलिंग कर्तरी शब्द सप्तमी वचन है। इसमें कर्ते की नृत्य आ रही है, ट की आ रही है, सुति की आ रही है, धातु प्रत्यय प्रतिबंध है। क्या क्या अर्थ है जी? अगर कर्तरी वाचनी पूर्व सुबंत उत्पाद धातु पर प्रत्यय भगवती कर्तरी वाची सुबंत उत्पद रहते धातु से परे ट प्रत्यय होता है। कर्तरी वाचनी पूर्वे सुबंत उत्पद श्री धातु पर प्रत्यय भगवती मैंने कर्ता को कहने वाले पूर्व सुबंत उत्पद रहते श्री धातु पर ट प्रत्यय पूर्वम सर्ग की पूर्व सर पहले जो चलने वाला है, पहले जो सरकने वाला है उसको कहेंगे पूर्व सर, प्रथम चलने वाला सरकने वाला उसको कहेंगे पूर्व सर। अब आगे है, अच्छा समय हो गया जी, इतने ही रहने दीजिए, कल फिर पढ़ाएंगे। कोई प्रश्न आप लोगों को, कोई आप लोगों के पास में मंत्र पाठ करें? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सभी को सादर नमस्ते।